فيه كثيرا او طالبا اكثر مما او مما اعطيت. تفسير مدارك ډیره بهترین ترجمه او بهترین معنا کړی دی. باغه کارونو جتا سوې کوي بیشک نیکان فکې اوسی پشپېلی کې وداوت بسختې په کافرو باندې آسان باندې پریده ما او هغه څوک چې ما پیدا کړی دی یوازې زمور نو یوازې پیدا شوی و. دا ولید بن مغیره مخزومی ته اشاره ده د بنو مخزوم قبیله سره تعلق او ډېر سخت سرکشه سره و. اما ګرځولې دي جدا پارا ورکړې دي ما دته مال ممدودا وګد ان ډېرو ډېر مال می ورکړې دي باغونه دته په طائف کې وزې په ډېر باغونه او ځامن شهودا چې دته حاضر اولاري د خدمت لپاره. ومهدت له تمهیدا اما ورولې دې د پاره یني ورکړې دې ماده ته سامان او ورکول سره سیوا دې زامنونا نور میم ډیر مال ورکړې. ابيام تم کوي چې زیات به ورکم هیڅ چری داسې نه ده بهشک دې زمونږ د آیتونو سره عناد کوي. یقینا سأرهقه سعودا سألجئه سعودا او سأقلفه سعودا مجبور بکم دیزو پا خطلو باندی غر دا اور تا سعود پا جہنم کے دا اور یو غر دے اگه تا با خیجی و کزیگی خیجی و کزیگی نو سأرهقه معنی دا سألجئه او سأقلفه او ترجمه دا دا چې بهشک مجبور به کوم زده په خطلو باندې غرد اورتا په خطلو باندې غرد اورتا دا سعود غرد نوم دی. یو دې سعود د سواد په پیخ سره چې شینو د دې معنا خطل دی او سعود د سواد په زور سره شي د دې معنا هغه غر چې کوم تخیږي دلته سعود دی غر مراد. بیا ځل فکر وکړو اندازې اوله ګولا نو تبا دي شي څنګه ناکار اندازې اوله ګولا بیا دې تبا شي څنګه ناکار اندازې اوله ګولا بیا یې وکتل یو خوا بل خوا بیا تندې تریو کو وبصرا خلې روانه کړلا او بیا شاکړه او ځان لوی وګړو نو اوې وی چې نه دی دا قران مگر جادو دی چې نقل شوی دی د پخوانو جادوګرونو او نه دی دا قران مگر بنیا مگر خبره ده بنی آدم ده. نو الله وی زرد چې زبه دی داخل کوم په دوزخ کې او ته شیخ پوی کړی چې دوزخ څومره لوی شی دی څومره ناکاره شی دی دا داسې دی چې نه به پریدي باقی به نه پریدي یو کافرم لا دوزخ ولا تذر او رشت به نه پریدي لواحة للبشر دا سوزون کے دے سرمن لرا سوزون کے دے سرمن لرا نتک تور بشی او مقرر دی پا دوزخ بنی نلس فرشتے چوکی داران او دادی دا پارا نا کہ دا فرشتونا بغیر زر ساتلے نشم خودی کہ دا اللہ حکمت دے او ندی گرزولی مگا دا اور والا پا اور بنی مقرر دی فرشتے ندی گرزولی مونگ دا سوکی داران دا اور مگر فرشتی دلتا اصحاب النار نا پا دوزخ کی داخلی دن کی مراد ندی داخلی دن کی خوب فرشتی ندی دا حارسین مراد دی سوکی داران ندی گرزولی مونگا دوزخ والا فرشتی یعنی سوکی داران دا دوزخ مگر فرشتی او ندی گرزولی مونگا شمیر دی مگر ازمیخ دا کافر دا پارا ځکه چې دی په اعتراض کوي او ویلي وو چې نولس کسان نولس فرشتې چې دي نو دا به څنګه دومره ټول خلق به مقابله وکړي. نو الله وایي چې دا ازمایش دی ورنه ټول کار خو الله په خپله کوي چې یقین وکړي هغه کسان چې ورکړې شوی دی هغې ته کتاب توجه سره اوره چې یقین وکړي هغه کسان چې ورکړې شوی ده هغې ته کتاب. څه مطلب؟ یهود و نصارا اهل کتاب تا معلومه ده قران نه علاوه غی تا معلومه ده په تورات او په انجیل کې په آسمانی کتابونو کې وته معلومه ده د قران نه مخکې چې په دوزخ باندې نولس فرشتي دي نو چې قران هم نولس ذکر کی نو دا غی یقین ولا مضبوط شي ځکه چې هغه خود مخکې نه خبر دي لیستیقن الذین چې یقینو کی هغه کسان چې هغه ته کتاب ورکړی شوی دی ځکه چې پرې خبره کې دا غی کتاب او قران یو شان دي ویزداد الذین آمنوا او زیاد شي هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی په خپل ایمان کې چې دا چا په رسول الله باندې مخکې نه ایمان دی نو هغه پرې خبره باندې ولا ایمان مضبوط شي اور هغه به یقین وکړي چې واقعي فرشتې دا نولس دي ځکه چې الله او رسول ویلي دي او شک به نه کوي هغه کسان چې هغې ته کتاب ورکړی شوی دی ځکه به شک نه کوي چې د هغې په کتاب کې هم نولس لیکلي دي نو که نور د پیغمبر سره دشمني کوي خو په دې خبره کې به شک نه کوي د دې خبرې مخالفت به نه کوي والمؤمنون او شک به نه کوي عام مؤمنان سوا د اهل کتابونه ځکه چې عام مؤمنان خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره واوري او د قرآن خبره واوري نو یقین وکړي او دوی دا پارا چې اوی هغه کسان چې د دې په زړونو کې مرض دی یعنی ضعف ایمان دی او کفر دی ایمان کمزور دی او عام کافران چې څه اراده کړی دا الله پاک په دې نولسو سره په دې مثال سره سوچ کوا لہذا مسئلہ مسئلہ تمیز دے نبی هذا المثال لیکن سورہ بقرہ کی داسې آیت تیر شوی او التما تشریح کړی و دې دې مثال سره الله تعالی هیڅ مقصد نشتا دا یو بے فیدی مثال دی نو مطلب دا چې دا الله خبره د سره اړو دنا دا دې دلیل دی چې دا الله خبره نه ده او دا قران د الله کلام نه دی کافران بدا وایي او ولی یقول الذین کذا لام دا عاقبت دے دلتا لام تعلیلیہ نہ دے نو آ قواعد خطا تما بیان کری چھ دے خب دے چھ اللہ دا آیت نازل کو نو نتیجہ ادارہ او خطا چھ کافر دا ٹوکا شروع کرلا اوئی وچھ دلی مثال نہ دا اللہ سا مقصد دے یعنی پدی مثال کی دا اللہ پاکی اس مقصد نہ دے نو معلوم شو چھ دا اللہ کلام نہ دے نو آگی جو کفر کلا زیاد شو دارنگی گمراہ کئی اللہ آغا سوک چھ اغاری او ہدایت کئی آغا چاہتا چھ اغاری او نہ پوئی گی پا لخکر درب پا مقدار در لخکر درب ستا بانے مگر اللہ پاک وما ہی الا ذکر للبشر او نہ دے دا دوزخ ہی زمیر دے اور دا دوزخ تراجے دے نہ دے دا دوزخ او نہ دے دا اور دا دوزخ مگر یاد گرن دا نصیحت دے دے بنی آدم دا پا چھے بنی آدم ہوتا دے دی بیان کئی چھے دی عذاب نہ اوی رہ گئے نو عقیب نصیت قبول کی ترہیب و ترغیب بنی خو نصیت قبلی کی قلا والقمر ہجر انکار مکوا زمان دی قسمی پس بوگمائی او پشپا بانی سو وقت چھے پشا روانشی او پس سبا بانی سو وقت چھے روخانشی انها لاحد الكبر چې بهشک دا دوزخ چې دی دا یو نه خدا د لوی نه خدا الله د قدرت نه دا دومره عظیم دوزخ پیدا کول دا الله د قدرت لوی نه خدا انها زمیر د سقر تراجی دی چې مخکې ذکر شوی د سقر کنه سأصليه سقر وما ادراك ما سقر دا داغي بیان شروع دی نذيرا للبشر دا يرون کې دی بني ادم ولر هغه چاته چې اراده شي وستا سونه چې دی مخ کې شي دی دوزخ ته او یا رست پاتې شي نو که رست پاتې کیږي نو نیک ایمان برا وړي او که مخ کې کیږي دوزخ ته نو ایمان بنا را وړي هر نفس په هغه عمل چې د کړې دی غاڼه شوی دی او پاکی بگر افتاری سوا دا خیل آسوالونا جدی بوی پا باغونو کے تپوسونه به کوي د یو بل نه د مجرمانو مبارک کې چې زما په محله کې مجرمان اوسېدل هغه چرته لاړو نو چې قطه وګوري نو په دوزخ کې پراته بوي نو خبرې به ورسره شروع کړي څه شي داخل کړي یې تاسو په دوزخ کې نو دوی به وایي چې موږ موز کوونکي نه وو او موږ به ډوډۍ نه ورکوله مسکین ته وکنا نخوض مع الخائدین او موږ به مشغولیدونکو سرا د اسلام خلاف موږ به مشغولیدونکو سرا د حق خلاف دا ته ما تجزیه کړی و نور زیونو کې چې اصل کې په خوض معنی مشغولیدل هم نه دي یا باسون هم نه دي لغوی معنی د خوض دی په دریاب کې او په ډنډ کې غوپې وهل نو موږ به په دې بېهوده او ګنده خبرو کې غوپې وهلې د نورو غوپې وهونکو سره لفظي معنا خدا دا لیکن حقیقی غوپه خدلته مراد نه ده خو اوبو کې کیږي نو مراد دا دی چې بېهوده خبرو کې مشغولېدل او بېهوده خبرو کې ورننوتل او بېهوده خبرو کې بحثونه کول د اسلام خلاف دا زموږ جرم و ځکه دوزخ ته راغله موږ به اسلام خلاف خبرې کولې او موږ به دروغجن ګڼو روز د جزا تر دې چې راغی موږ ته یقین نو پس نفع نه رسی دې ته سفارش ته سفارش کوونکو او څه شوي دي دوی لرا چې د نصیحت نه مخ اړی گویا کې دي خر دي مستنفرات تریدونکي فرت کې تخت جلی وي د اخرو د زمرینا من قصوره د زمرینا زمره که خر اوینی نو تختی گی نو موحد زمره ده او مشرک خر ده ردام ده موحدین و نداسی تریگی او یریگی او خال نرازی لکه چه خر ده زمری نه تریگی بلکه اراده کئی هر انسان ده دینه چه ورکریشی اغیط صحیفه و عملنامه ده اغیط دنیا که منشرا خوریشوی کلا ہچری دا سے ندا دا عمل نامی بتاتا دنیا کے نہ ملاوی کلا ہچری بدا سے نہ کی بلکہ دی نہیں اری گی دا آخرت نہ نزک عمل نامی غواری او کلا حق خبر ادا دا چلا قرآن نصیحت دے ذکر اللہ کل دا حقا بمانا مرازی ومن شاء ذکرہ اغا سوک چی ارادہ کئی نو یاد دیکی دا نصیحت او دی نیا دی دا نصیحت مگر اغا وقتی چی اللہ اغواری لیکن چی اللہ دی ارادے نو بغیر خسوک نصیحت قبلو لے نش هو اہل التقوی و اہل المغفرہ دا اللہ حقدار دا تقوی دے حقدار دا یری دے او حقدار دا بخنے اللہ دا دی مستحق دے چی خلق دی دا حق دا عذاب نا او یری گی او اللہ دا دی مستحق دے چی اللہ دا غن دی خلق بخنا او غواری پا خبر ازان پو یوا سورة القیامہ سورة قارعان بعد نازل دے 31 یو دیرشم نمبر دے او مضمون دے دی تفصیل دا احوال الاخرت او دا سابقہ سورت پا آخر کے ہم دا تخویف اخروی مضمون هو اہل التقوی و اہل المغفرہ دا تخویف اخروی مضمون او دا دی سورتم دا مضمون لا اقسم بیوم القیامہ انکار مکوئے قسم خرم پر روز دا قیامت او انکار مکوئے قسم خرم پر آغا نفس چه ملامت اکون کے دے انسان پر بدو بانے آیا گمان کئی انسان چه چرے با جمع نکو منگا ادو کی ددو ہاں قادر یو منگ پا دے چه برابر کو بدو نہ ددو فرائی نحوی معانی القرآن جلد 3 صفحہ 207 کی لکھ لی گئی فرائے نحوی دا سرا نحوی پر 207 ہجری کی وفات شوے دے المتوفا 207 ہجری متقدمین انہوں نے حقا لکلی دی کہ کلا عرب کلام پا اول سر کی حرف نفی ذکر کئی او آگے کے دیو سیز نفی تا اشارہ ہی کہ اغا منفی التا مقدر وی او دا دا عربو تکیہ کلام دے او طریقہ گفتگو دا لکا مثلا وی کہ لا واللہ افعلو لا واللہ لا افعلو ذالک نا اللہ میری قسمی داکار زنکو نا اللہ میری قسمی داکار زنکو نا اوئی چھے نا اگا چھے سوک دا قرینے نا حالاتو نا خبر نا یا موضوع گفتگو اور دلی نئی نا اگا با نا پوئی گے چھے دے چھے وئی نا نا دے دے سشی نفی کئی خوچا چھے اگا سیاق کلام و موضوع اور دلی وی نا دے با پوشی چھے دے اگا خبر نفی کئی چھے کما خبر آلتا زیر بحث ہوا نا دا اگا خبر ذکر تا بی آجت نئی نا دلتا خود قیامت بحث دے نہ نفی انکار قیامت دے لیس الامر کذالک کما زعمتم اقسم بیوم القیامہ یا لا تکفروا انکار مکوے دا قیامت نا دا قسم خورم پر روز دا قیامت روز دا قیامت بدلیل کے پیش کو او نفس اللوامہ اغیت وی کہ سرے پا بدکار بنی ملامت کئی او نفس امارہ اغیت وی کہ پا بدکار بنی آمادہ کئی اور نفس مطمئنہ اغیط ہوئی کہ پا بنے اپا نیک کار بنے اغتا سکون قلبی ملاوی گی اپا گناہ بنے اغتا پڑکی پریشانی ملاوی گی نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ بلکہ ارادہ کئی انسان کے نافرمانی اکی مخید قیامت نہ اور تپوس کئی چی کلب راضی روز دا قیامت نہ او آیا چی سوخ کے اٹوی نظر او تورشی سپوگمائیں اور آغن شی نور سپوگمائیں نن خدا غی بل بل لار دا پا خپل خپل لار بنی زی ایکسیڈنٹ نکی گی یو بل لاندی کولی ام نشی لشم سو یم بغی لہا انتو درک القمر لاندی کولی نشی بیا با یو زیش دری وری بشی و ختم بشی وائی انسان وائی با انسان پا داغ وقتی چھے چرت دے غیر تیختے اللہ حق خبر دادا چھے لا وزر نشت زید پنا لا وزر مانا نشت جا اوستا رب تا پا داغ روز کی المستقر زید قرارے مندلو دی یعنی زید ادری دلو دی رب تا مخامخ کی ندری گی با بل زید نشت خبر بکڑے شی انسان پا دا غروز کی دا اغا عمل نا چھ مخ کی لے گلے ہو اور اغا عمل چھ رسٹو لے گلے ہو بلکہ انسان پا خپل نفس بنی پا خپل با بینائی یعنی گواہ بئی بصیرتن من شاہدتن او دا بصیرتن خو مؤنث دے او انسان خو مذکر دے نمفسرین بھی کی کہ بصیرتن کی دا تا دا تانیس دا پارا ندے دا تا دا مبالغی دا پارا دے لہذا دا صفت دا انسان واقع کے دیشی دا نحوی اشکال جواب ورکلشو بلکہ انسان با پخپل نفس بنی پخپل گوائی اگر کی پیشکی با دے اخپل عذرونا و اخپل بہانے مخوضہ قرآن لستو سرا اخپل جبا چھ تلوار کئی با لستو کی شتے پا ما بنی جمع کول دا قرآن ستا پزرکی اور لولول ستا پا جبا بانی سواق کی چمونگے اولولو انہی زمان فرشتہ اولولی نفت تبی قرآن پستا تابع کوا خپل لستل داغد لستلونا تیور پسی لولا یاشتے پا منگ بنی بیانہو بیان دیدی یعنی وضاحت نا مطلب دیدی پا مطلب بیم پو یوما کلا ہجر انکار مکوے بلکہ تاسو خوخوے العاجلہ موجودہ جوند اپریدے آخرت دیر مخونہ پدہ غرص کی بتازہ یخپل رب تبا قطن کی وی وجوه یوم اذن نادرتن دیر مخونا پا دا غرس کی با نادرتن تر و تازی یعنی خیستہ بئی دا مومنان مخونا با زلیگی و خیستہ بئی نادرتن دا ندرتن مشتق دے او ندرت وئی تر و تازگی یعنی حسن و جمال نادرتن تر و تازہ بئی یعنی خوشحال بئی خیستہ بئی او الی ربها ناظرتن الی رحمت ربها خپل رب تبکتن کی وی در رب دیدار بگول جمهور اهل سنت والجماعت ما انا علیه و اصحابی متفق دی پدی خبرا چه پرل دا قیامت کی دا اللہ دیدار حق دے مومنان بدا اللہ پاک دیدار کئی و اللہ بوینی کما یلیق بشانی چه دنیا کی دا آغا مثال نشتا ذکر چه اللہ خود جسم نلری خدا تجلی با وینی. حافظ عماد الدین ابن کثیر پا تفسیر ابن کثیر کی دلی آیت پا ذیل کی لکھی کہ وَقَدْ سَبَتَ رُوْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ مِنْ طُرُقٍ مُتَوَاتِرَةٍ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهَا وَلَا مَنْعُهَا. تفسیر ابن کثیر. روز دا قیامت کی مومنان او دا پارا دا اللہ پاک دیدار او دا اللہ پاک لیدل دا دا صحیح احادیث انہ ثابت دی او دا حقی متواتر یعنی گن اسانید دی او گن ترک دی جب باقی دا احادیث راغلی دی او دا حدیث و امامان و پخبل و کتابونو کی نقل کری دی. لہذا دا اللہ پاک دا رویت او دا دیدار نا انکار نشی کے دلے کسو کی انکار کئی نا دا با گمرائی دا با دا احادیث و متواترہ او نا انکار کئی او دا دی آیت مانا ہم دادا چی الہ ربیہ ناظرہ خبر رب تبکتن کی خیس بخونہ بے زلیگی او خبر رب تبگوری رب تبگور دیدار دا رب کی. علامہ نصفی تفسیر مدارک کی لکھی کہ وَلَا يُعَدَّى بِإِلَىٰ إِلَّا بِمَانَ الرُّؤْيَتِ وَلَا يُعَدَّى بِإِلَىٰ إِلَّا بِمَانَ الرُّؤْيَتِ لَنَّازِرَةٌ رُسْتُو چِ إِلَىٰ رَاشِ نو التا انتظار مانا نہیں بلکہ لیدل مانا بھئی نو معتزلہ چِ دعوئی او حوی دا اللہ دا دیدار نا منکر دی او دا دی آیت مانا دا کئی معتزلہ دا دا غا زمانی روشن خیال چی الہ ربیہا ناظرتن مانا دا الہ رحمت ربیہا منتظرتن دا خپل رب رحمت تا او دا خپل رب جنت تا با انتظار کا ان کی وی میدان محشر چی با انتظار کئی تی جنت تا مکل بوزی نو ناظرتن دا منتظرتن پا مانا اخلی معتزلہ چکم منکرین دا رویت باری تعالی جی نو علامہ نصفی دا آگا جواب ورکو چی یو خو پدی وجہ دا مانا غلط دا چی دا دا احادیث و متواترون خلاف دا او دا احادیث و خلاف تفسیر دا قرآن کے پلغت کی جوڑی گی ہم بے نہ کئی تفسیر دا قرآن بالحدیث پا کئی یو خدا خبر ہے اور احادیث خطا تما بیا حوالہ ورکل چھ متواتر موجود دی بیما دادا چھ پا عربی جبا کی اور دا عربیت دا قواعدو پا لحاظ سرہم چھ دا نظرہ ینظرون بعد الہ راشی نو التا دا سرگو قتل مرادی التا انتظار مراد نئی اور دلتا سلہ الہ راغلی نو الہ ربیہا ناظرتن مراد دے پا سرگو قتل اور اخبر رب تب گوری نو دیدار دا رب دلی مانا دا معتزلہ خو گڑ وڑ خلقو کنا خو پا زی پری دا اہل سنتو کی چاہ انکار نہ دیکھنے اور دیر مخونا پا دا غروت کی بخروی گمان با کئی چا عمل با اکڑے شی بہا دی مخونو سرا یعنی مونگ سرا فاقرتن دملا ما تولو یعنی تباہ او دا برباد ہے فاقرتن دا فقار نا مشتق دے او فقار دملا دا اڈوکے چے دے گی نا اڈوکے دملا او پری کے زی پزے غٹی دی دغی غٹو تا فقارات وئی خود فی پا زور سرا پا زیر سرا نا فقارات دا بندونا دی پا دی اگدا دملا پا دی اڈو کی کے دغی تا فقارات وئی بچی دا مات سی نو سرے اکثر جندے نا پاتی کی نو فاقرہ ملا ماتا ان کی مراد دا دے چی منگ با تباشو خو مر خلط اشتے نا چی مرشی کلا ہچر انکار مکوئے سوک کے چی ارس ایسا مرائی تا اوے لیشی چی سوک دے دما چھون کے اگمان ہو کی چلا وقت جدا ہے دے او تاوشی پندے دا پندے سرا لڈیری سختے دا زن کدن نا پندے آڑائی راڑائی او تاوشی پندے دا پندے سرا نخپل رب تبا پدا غروس کی المساق تللوی دے وقت با رب تروانی فلا صدق ولا صلى ند ایمان نو راوڑے دو او موزیم نو کرے لیکن دو خود درخ جن گانا لے ہو پیغمبر او مخیارو لے ہو او بیا دے روان وقت پل کور والا ہوتا یتمتا چی تاویدر آتاویدو تاویدر آتاوید سمانا دا تکبری کو و تکبر روانو اولا لک فا اولا نزدی دا تباہیستا او نزدی دا تباہیستا نزدی دا تباہیستا او نزدی دا تباہیستا تا تو مامخ کی دا لفظ اولا بانی حوالی ورکڑی وی او دا اسماعی حوالا میں ورکڑی وی چه لفظ اولا دا قرب حلاکت دا پار استعمالی کی پا کلام دا عربو کی ثم اولا لک فا اولا تاکید دا پارے دا خبر دہراو کرلا مقرر کرلا بیائی را برغا کرلا بیا نزدے دے تباہی تا دا پارا و نزدے دا تباہی ستا دا پارا آیا گمان کئی انسان کہ پریبا خودشی صدا محمل ان بے فیدی او عبس کہ حس یا اوکار بدن آغستے کی گی نہ خدا غصے گردہ نہ دا محمل او بے فیدی او عبس نہ دے پیدا کرے آیا دے نو ساس کے دا منے نہ چھ غردولے شوے او دے ٹوٹا دوینے مبرابر اکل داغا اندام پیدا اکل داغا اندامونا فسوا پس برابر اکل یعنی پیوند اکل دیو بل سر او اوی گردول دے دینا دو قسم انسانان ناری نو زنانا آیا نہ دے دا اللہ قادر پدی چھ جندی کی مڑی ہاں قادر دے بلا ونحن ذالک علی شاہ من الشاہدین ہاں قادر دے مونگ دلی گوائی کل سورت الدہر مدنی سورت دے رحمان نباد نازل دے 98 نمبر حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا حل دلتا دا قد پا مانا دے حل استفام دا پارا راضی کل حل دا قد پا مانا مرازی حل اتا قد اتا یقیناً تیر شوے دے دلتا حل دے یقیناً پا مانا دے او اکثر کے استعمالی کی دے استفام پا مانا و ہر دے کے دے سوال پا مانا نہیں موقع محل پا گورا یقیناً تیر شوے دے پہ انسان بنی یو وقت زمانی چھ نو دے شے یو شے مذکورا چھ ذکر ایک ہو لے شو ذکر چھ نطفہ وانا نطفی ذکر سوک کئی بے شک منگا دے پہ منگ پہ لاکرے دے انسان دے ساس کی عبونا ام شاجن چھ گڑوڑ دے گڑوڑ دا مانا چھ دا سڑی او دا خزی منی او دے شی گڑوڑ شی نماشم جوڑی گی نب تلی ہی منگا ازمیخ کو او دلی ام شاج یو بلا مانا ام دا پیدا کرے دا انسان دا ساس کی یوبونا ام شاج چھ گڑوڑ خوراکونو نا جوڑی گی دا نطفہ جوڑی گی دا وینے نا اوینہ جوڑی گی دا خوراک نا او خوراکونو ہو گڑوڑ دی غنمم خوری او جوارم خوری او ریجیم خوری او ماب ماستوم خوری غوخم خوری گڑوڑ خوراکون نه دی زه ټول گڑوڑ خوراکون نه وینه جوړیږي او هغه وینه نه نطفه جوړیږي او دې نطفه نه انسان جوړیږي رضا معنا عمدام شاد دا او اکثر دا معنا کړل چې گڑوڑ دا مطلب دی چې سړی او د خزه نو دا ولی پیدا کړی دی؟ ازمیخ دا پر پیدا کړی دی، نبتلی ہے، ازمیخ کو پدا باندی، نمانگا دے اگرزو اوری دن کے اولی دن کے امتحان خسرے علا اخلی چاول والعلم اخلی، نو اولی والا غواگ و عقل ورکن والا امتحان اخلی، مونگا خودلے دے دتا لارو یا با شکر گزاری یا با ناشکری، مونگ تیار کرے دے دا کافرو دا پارا، مونگا تیار کرے دے دا کافرو دا پارا زنزیرونا و اغلالا او زنزیرونا دا غاری، زنزیرونا دا خبو او زنزیرونا دا غاری و سعیرا او لمبی دا اورو، او بے شک نیکان کسان بس ابوس کی دا جامونونا چه خوند با داغی کافوری دا کم کافور دا دنیا دا کافور نا نمی داده دا دنیا کافور نده دا یا وچی نده چه سکی با داغی نبندگان دا اللہ پاک او روانی بے پروانولو سرا چه کل اراده روان بش لکه بمبا پرانیزی او بندهی دری روانی دل او بندی دل با دری جنتیان پا خپل اختیار کی او دی کما نیکی کلی وچی دمرا لوی خوشحالی ور کلی وی دی با منختی پورا کولی یوفون بن نظری پورا کول با دی منختی اخپلی دلتا مراد دا منختو نا احکام شرعیه دی فرائض شرعیه واجبات شرعیه او یری دل با دا آغی روزی نا چی شر دا آغی خوریدون که او پا کافر رو بانده او دی با دوڑه ور کولا سرد محبت دا آغی تو عام نا مسکین تا اغا دوڑه با پخپلا خوخوا خوزان بیروس تو کو مسکین لے بیورکو دانه چی دوڑه خراب آوا او دا پخپلا نشو خوره او پخکره خراب او دا دا وطا زرد نکیدو نزای دریاب که اونه پا دیرانی اونه گردو بلکی مسکین لے ورکو نا دیکی دومر سواب نیشت سرد محبت دا تو عام نا اغا تو عام دا خپلا خوخو او بیان مسکین لے بیورکو بورا کول او یتعیمون تو عاما او خروب اتو عاما خوراک سرد محبت داغی خوراک نا چخپلا بده دخوخو بچا بے خوراو مسکین بانده او پا یتیم بانده و اسیرا او پا قیدی بانده او دا قید پا گنیش تا چاگا مسلمان کافر قیدی دے که مسلمان قیدی دے و جرم کے قید شوئے دے که بے جرم قید شوئے دے خود قیدی امداد ثواب دے او دا رنگی یتیم که مسلمان لیو مسلمان سری یتیمی یا کدو لارے کافر و یتیم پاتے شو نم بدولا ڈوڑے ورکولا او مسکین که دده ده مذب ہوا که ده بل مذب ہو مومن ہو که کافر باو خوچی مسکین باو نده و ڈوڑے ورکولا او قیدیان چی دی اغیل بے ڈوڑے لے گلے ده قیدیان ہوتا او ڈوڑے لے گل ده بڑی جیر کی جپراتی دی او دی ونسو ڈوڑے خورائی دے دی دیر لوی عجر و ثواب دے اگر که مجرمی که غیر مجرمی داغا جرم صدا خوغی سکی دی بجیر کی پراتی دی لیکن دا دے چی پریشان حال خودی نو اغیل ڈوڑے ورکولو دیر عجر دے او فرق کا چاہا مجرم ام نئی او جیل کی بھی نبیا خود خود زیاد عجر دے خودی کے قید دا مجرم غیر مجرم نشتا مطلق قیدی دے او قیدی دا مسلمان او دا کافر قید ام نشتا قیدیان اللہ روڑے ورکولو کے دیر لوے سواب دے سب روڑے پا حقی او قیدیان او دے جیل خانے تولی گی دے عجر دے وہ اسیرہ او قیدیان او تا او دیب ورطوی چی منگا روڑے و منگا خوراک ورکو تاسو تا دا اللہ دا رضا دا پارا او نغوالو منگا استاسو نا بدلا او نا شکریہ دام در میں نغوالو چیز منگا شکریہ ادا کئے یا زمنگا صفت ہو کئے اگرچہ آگا با شکریہ ادا کئے یا صفت میں ہم کئی خودے بتی دا نغوالی منگا یہ ربیہ تاسو والی خرچ کوئے چی نا بدل غوالے او نا شکریہ غوالے نا استاسو دا خفل مال پا منگ بنی والی خرچ کوئے اپا بدل کی منگ نیشنا غوالے حتیٰ کہ شکریہ ادا کو لہم نگوا رہے جی وئی چانا خاف میر رب دے مونگا یریگو دے جانب دا خبر ربنا یومن دا اغی روزی عبوسن چی سخت روز دا او کم تریرا اگدر روز دا ضیقن طویلا ضیقن طویلا تفسیر ابن کثیر کے او دارنگی تفسیر ابن جریر کے دے ابن عباس ندا مانا نقل شوید کہ عبوسا ضیقا قم تریرا طویلا تنگا یعنی سخت روز بئی او قم تریرا دیر اگدر روز بئی و کافر با اگدائی کنا و مومنان خوبا اگدائی نہیں لیکن با کافر خوبا اگدائی نو دیوی چی مونگا یریگو چا غدیر سخت روز دا پا کافر رو باندی چی اللہ تعالی مونگ بانی آغر روز آسان اک چی مونگ بانی آغر روز اگدنشی بلکه لند تیرش دا گوڑه مونگ زکا ورکو آخرت لزخیرہ جمع کو نو اللہ پاک کی بچ کرل دا شرد دا غیر وزینا ولقاهم نظرتا و سرورا او مخامخی کو دیتا خیست دا مخونو او خوشالی دا زرونو سوچ کوئے نظرتن خیست مخ و سرورا خوشالی دا زرو زر خوشالی نمخ رونوی او زر غمجنوی نمخم پریشان ای نو ندرت نمخ دے او سرور دا قلب دے و جزاهم بما صبروا جنتا وحريرا او مطلب ورکړی وی دی ته الله پاک د جنت او د ریخمو تکیاب لګی پدې کې په پالنګونو او نه بوینی پدې کې ګرمي او نه یخنی شمسن ګرمي ور یعنی ګرمي چې سخته ګرمي وین سره تنگ راشي او چې یخنی زیات شي نو سره تنگ راشي دنیا کې هم ځای تنگ یو الته باندې یخنی وی او نه ګرمي وی موسم با په جنت کې بالکل معتدل وی او ہمیشہ با پا اعتدال کیوی نہ یخ او نہ گرم ودانیتن علیہم ظلالها او نزدی بئی پا دی بنی سوری دی او تابیشوی بئی میوی دی پا تابی کولو سرا او گرزول بشی پا دی بنی لوخی دی سپینو ذرو و اکوابن او گلاسونا کانت قواریرا چوی با آغا شیشے خو شیشے دی سپینو ذرو بئی دنیا پشن شیشہ با نہیں چکم دلتا جوڑی کی بکار خانا کی سپین زربئی خدا سے بزلی کی لکا شیشہ قدروها تقدیرا چھ اندازہ با لگولی وی دی دی گلا سنو پا اندازے لگولو سرا ضرورت مطابق با ڈک شیوی دی ضرورت نزیات با ڈک نئی او سکولے کی گی مدیتا پا جنت کی جامونا چھ گدن بداغی زنجبیلی لکا سلے شربت جوڑ کی او پاغی کی بیا صد خوشبویاں دا پارا یا دا خون دا خیستا کولو دا پارا سا گدون واجئی لکن نیمو خلق پاکی اسا سید دا خوند خشی نو دیتا مزاجو هاوئی دا با زنجبیل دا کم زنجبیل دستا پا دی بازار کی تخرسی کی دا نده دا عینن فی ها تو سما سلسبیل دا زنجبیل با یو چی نئی آغا نم دے سلسبیل سلسبیل اغی ابو توئی چه تیز بئیگی ندا بدا سی چی ندا چه تیز با بئیگی نزکر نم سلسبیل دے حدیدت الجریه قرطبی وئی حدیدت الجریه نزکر سلسبیل وئی وجہ تسمیه دادا او گردی با پدیبانی علاقان چه ہمیشہ با علاقوالی پا حالت کی بڑاگان کی گی بنا او سو وقت چه تبا گور اغیتا نو گمان بکئے پاغی بانی دا مرغلر و منصورا چه خوریشی ویوی نصر مقابل دا نظم دے نظم گنس نو یو دے کی اپا یو مزی کی برابر کی او نصر چه خور ہو ری ندا با خوارا وارا گرزی دلتا و علتا زیب زیب گرزی دا خدمت رفا او سو وقت چه اوی نی تو زمب پا داغا زی که نعمتونا نو تبا اوی نی نعمتونا او بادشاہی لویا دا لویا بادشاہی دا دا هر جنتی بل بادشاہی حکومت بجی او ویو پا دی بانی جامع دشنو ریخمو و استبرق او دا غٹو ریخمو او آغستو لکی گی با دی تا کری دسپینو ذرو او سکی با پا دی بانی رب دی شرابا تهورا او با پاکی او دا ستاسو جزا دا او وہ عمل ستاسو مشکورا مقبول ستاسو عمل ما قبول کرے دے ستاسو کوششونا میں قبول کری دی ستاسو سائے کوشش محنت مشقت کراو جد و جہد دا اللہ دا رضا دا پا رہو او دا دن دا پا رہو نو ما قبول کرے دے نو چھے قبول میں کو نو ذکر دا نعمتو نا در کوما وکان سعیكم مشکورا اے مقبولا بے شک مونگ نازل کرے دے پتا بنی قرآن پا لگ لگ نازل اولو سرا یک دم ندے راغلے صبر کوا په حکم در رب خپل باندې او تابعداري مکوا د دینه د ګناګار یا د ناشکره او یادوا نوم در رب خپل سار او مازیګر او پای پښپکې سجده کوا الله تا پاکواله بیانوا د الله پاک وګدش پا ان څومره دې در نه کې دیشي بهشک دا خلق محبت ساتي دو موجوده جون سره العاجله موجوده جون دې دنیا دی دنیا خوخی او پریدی وراهم مخکد خپل ځان نه چرار روان دی وراهم انا امامهم لفظ دا ورا دا ازدادونه دی خلفن په معنا مرضی امام په معنا مرضی نو ته موقع محل مطابق ترجمه کوا دین مخ یو سخت روز را روانه دا پشا کې ریږي نه بلکې مخمخ را روانه ده درنه روز مونږ دی پیدا کړی دي او مضبوط کړی دي مونږه بندونه دي دي بندونه دا مطلب چې هر اډو کې لیول اډو کې سره کلک تړلې دي او څو وخت چې اراده وکونه بدل بکو تاسو په شان خلق په بدلولو سره تاسو به ختم کو نور به پیدا کو لکه سمجه یو نسل ختمي او نوې نسل راځي یقینا دا قران نصيحت ده نو هغه څوک چې غواړي نو او دې نصي خپل الله خپل رب ته رسېدو لپاره لارا چاگر اسلام لارا دا الى ربه خبر رب تدرسی دو دا پارا یعنی الى رضاء ربه الى لقاء ربه سبیلا لارا او اغا لار چه پا اغا لار روانی گی نو رب تب او رسی نو اغا بلا ندا سواد اسلام نا بلا ندا سواد توحید نا بلا ندا سواد قرآن و سنت نا بلی لار روان شن رب تب او رسی او اراده نشه کوله تاسو دیو کار مگر اغه وخت چې الله اراده وکي نو الله نه توفیق وغواړي بهشک الله پاک دې پوجونکې او حکمت والا داخلي اغه څوک چې اوغاری په خپل رحمت کې او ظالمانو د لپاره تیار کړي دي عذاب دردناک سوره المرسلات سوره الهمزه بعد نازل دي 33 نمبر به اعتبار نزول او د دې مضمون هم مجازات دي مجازات اخروی لیکن دیکھئے دا ترغیب مضمون زیاد دے دا ترغیب پا مقابلہ کے اور سابقہ صورت کے ترغیب زیاد ہو دا ترغیب پا مقابلہ کے آگے کی دا خوشحالے خبریں دے رہے وے دا جنت خبریں دے رہے وے اور دا دوزخ خبریں کمی وے اور پا دیکھئے یر خبریں زیادی دی اور دا نعمتن خبریں کمی دی لیکن جزا و سزا دا آخرت دا سابقہ صورت مضمون ہو اور دا دی صورت مضمون ہو والمرسلات عرفا قسم له زما په هغه هواګانو باندې چې پری خودی شوی وي پر لپسې په نرمه سره او قسم له زما په هغه هواګانو باندې چې الوتون کې دی په تیزه سره او قسم له زما په هغه هواګانو چې خورون کې وي وریزو لره په خورولو سره او قسم له زما په هغه هواګانو چې جدا کول کې وي په جدا کولو سره سشه جدا کوي باران جدا کوي د وریزو نه خود پرانی زین وقت او بو بایی او وریزی برا پاتیشی او لانی او بو بایی جدا کون کیوی پا جدا کولو سرا باران لرا پس تقسیب پس غرزون کیوی دا خلق و پزنونو کی نصیحت ذکر چی دا اللہ تعالی دا طرف نا چی رحمت بارانو شی نو مومن سرے چرے نصیحت قبول کی غرزون کیوی نصیحت لرا دا حواگانی رزران او دلتا مراد دینا باران دے باران پا ذریعہ نصیحت قبلی گی عذرن او نذرن دا پارا دا عذر یا دا پارا دا یراولو یعنی دا پارا دا اتمام حجت یا دا پارا دا یراولو یا دے دا پارا چی دا خلقو تا عذر پاتے نشی قیامت کے اپنی بنی حجت تمام شی او یا دے دا پارا چی سوک پویری گی او یواز حجت تمام نشی بلکہ ایمان رہولی ندا سے واقعات کی گی نہ سوک کی ایمان راوڑی سوک راہ نوڑی سوک عبرت حاصل کی سوک حاصل نہ کی دا مطلب اکثر مفسرین وائی اگر چٹول نہ ہوئی اکثر مفسرین فرمائی جدی مرسلات عاصفات ناشرات فارقات ملقیات دا پینزو والا صفات دا ہواگانو دی صفتنا پینزو دی موصوف یو دے چا ہواگانی قسم دے زما پا آغی ہواگانو چی پری خودی شوی دی عرفن پر لپسی و نرمی سر دا عرفن مانا دا نرمی سر خو پر لپسی یک باو بازو بازا یتبعوه بعضه بعضا یوزی بل رازی یوزی بل رازی پر لپسی نو ہوا یوزی بل رازی یوزی بل رازی پر نرمی سر آلوزی پر لپسی آلوزی مسلسل آلوزی او بیا قسم دے پاغ ہوا گانو چی دی الوتن کی بھی پتیزے سر کل ہوا تیز شی او دا غین آوازم روزی تیز ہواوی نو آوازم دے سخ روزی سره دا آغی تیز سره دا آواز نم یریگی نو دا عاصفات او خوراون کی دی پا خوراولو سره وریزی خورای یوزه نبل زیتا هواگان پا ذریعه خوریگی او جدا کون کی دی پا جدا کولو سره یعنی باران تی جدا کی باران وریگی نو غرزون کی دی نصیحت لرا یعنی ذریعه هواگان پا ذریعه او دری وریزو پا ذریعه او دری باران پا ذریعه دا خلق پا ذریعه نصیحت پیدا شی نو چا بنی حجت تمام شی او سوک اویریگی او ایمان رو بے شک اگر وزد قیامت کے وعدہ کولی شتاو سرا البتہ رشتی نے البتہ واقع کی دن کے لئے بس پا وقت چستوری جدی تمہیں ست روان کرے شی رنا دا غی جتاو شی رنا دا غی او سو وقت چه آسمان پرانیستے شی سو وقت چه غرون والی دولی شی سو وقت چه پیغمبران اکی تک مقرر شوی دی دا غی دا پارا وقتو نا چه اغا وقت با پیغمبران طول حاضری گی دکو میر وزی دا پارا مؤخر شوی دی دا پیغمبران یعنی دا معاملہ دا پیغمبرانو دا فیصلی در وزد پارا او تسشی خبر کرے چی صدا روز دا فیصلی عذاب بای پا دا غروز کی در اغجن گرون کو دا پارا آیا ما نو حلا کری پخوانی او بیا ورپسی کهو با دا دین رستنی او دارنگی عمل کهو مونگ دا مجرمانو سر او حلاکت بای پا دا غروز کی در اغجن گرون کو دا پارا آیا نئے پیدا کری مونگ تاسو دا سپک و عبونا نطفا نو دا مونگا گرزولی دا ایخی دا ساس که دا عبو فی قرار ان پیوزے کی مکین چی محفوظ زیده چاگا دا مور خیطا دا پا گنو پردو کی پت زیده اپا معمولی که دا معشوم مور خیطا تا سا معمولی گزارو لگی نو معشوم دا نقصانم نرس ترسو جی دستی تا سخ گزارو نش لیکن جدن پا گنو پردو کی اگا پت دے مکین محفوظ زیده فی قرار ان پزے کے مکین چی محفوظ دے دا مکین لفظی ترجمہ مضبوط ہم کہہ دیشی بیوزے کے چاگا مضبوط دے خود مضبوط مطلب دا چی محفوظ دے گے نا پردوں کے پٹ دے او سمرہ مدے پورے بھئی نیتے معلومے پورے نا پس منگا اندازہ لگو لے دا نا مور پخیتا کی دپاتے کے دلو او منگا خواہ اندازہ لگو ان کی نا دا آخری مطابق با پیدا کی گی تباہی بھئی پتا غرز دا قیامت کی در اغجن گرون کو لرا آیا ما ندا گرزو لی زمکا کفاتن را گنڈا ان کے دا مڑو دا جندو کفاتن را گنڈا ان کے مڑیم پدی کی پلاسا دی اور جندیم پدی کی گرز دا دوارو زید دا زمکا آیا ما ندا گرزو لی زمکا کفاتن را گنڈا ان کے دا مڑو دا جندو احیاء و امواتا دا جندو و دا مرو او مونگا ایخی دی پا دیکی غرونا شام خاتن دنگ او ستولی دیون پتاسو بنی عبو فراتم تندماتا ان کے فرات خگو عبو تا ہوئی لیکن چی پا تروو بنی سڑی تند نماتی گی پا خگو بنی ماتی گی نو لفظی معنا دا تندماتا ان کے خو مطلب دا دے چی خگی عبو پتاسو بنی ما خگی عبو ستولی دی اور تباہی وی پدا غرز دا قیامت کے درجن گرون کو دا پارا ویلکی کی با دی مکذبین ہوتا چې ورشه هغه عذاب ته تا چې تاسو به دروغجن ګڼو او ورشه یو سوري ته چې دریو شاخونو والا وو یو لمبه د اور به اوچته شي نو بره به درې ساندي شي نو هغې ته اشاره ده لا ذلیل نه سوری کوونکی دی یعنی هغه سوری چې سړي باندې آرام رسوي او ولا یغنی من اللهب او نشي نه بشي لرې کولی دا سوری لمبې د اور بلکې دا خو په خپله به لمبې د اور لهب وایي لمبو د اور ته بې شک دا دوزخ به غورځوي بې شررن بسر کی انغرینه چې در نری بسر کی آلوزی کې نه هغې ته شرر وایي نو زموږ د انغرو بسر کی خو ډېر معمولي دي که به جامه پرېوځي نو صداق ونې پیدا شي نور سوځوي نه او هغه واړه واړه بسر کی غورځوي به بسر کی کل قصر پشان د یو محل او پشان د یو بنگلې هغه بره به الوزي نو داسې به ښکاري چې یو عمارت دی یو محل دی چې هغه الوزي او روان دی او مخکې یو ورپسې بل ورپسې بل دا دی متبادره او مشهوره معنا چې جمهور اختیار کړی دی عمده قصه دی د قصر حقیقي معنا دا ده بعضی حضرات وایي چې قصر نه مراد برګی دی پشان د برګو نو هغه شاز معنا دا نو شاز معنا سله کوي کثیر استعمال معنا ولی نه کوي په هغه شا اعتراض راځي گویا کې دا اوخان وی زیر او روان دي په یو بل پسې په قطار کې نو دا بصر کی ودا سے په قطار کې رواني چې لکه زیر رنگ والا اوخان یو بل پسې روان دا لا واره واره بصر کی بئی چې تشبیه د محل او د معنی سره عمر کړی دی او تشبیه د زړ او خانو سره عمر کړی دی د یو سیز تشبیه د غنو اشیاء سره ورکول ورکل جایز دی دا مو وایا چې مخکې قل قصر وي او بیا یې کنده جمالتن وي دا دوه خبرې صحیح دي تشبیه هغه سره هم ده او تشبیه دې سره هم ویل یومئذ للمکذبین دا هغه ورځ ده چې دی به خبرې نه کوي او اجازت په نور کولې کېږي دی ته چې دی بانه پہ عذر پیش کی هلته د عذر د پیش کولو وخت هم نشته او نه عذر قبلیږي او نه توبه قبلیږي ویل یومئذ للمکذبین دا ورځ د فیصلې ده موږ تاسو جمع کړي یې والاولین او پخوانی مې هم جمع کړي دي نو که ستاسو وي تاسو د پاره کېدون څه تدبیر د ځان خلاصولو نو فقی دود هغه تدبیر وکړي زما په مقابله کې او ځان را خلاص کړي کوي تاسو د پاره کېدون څه تدبیر د ځان خلاصولو نو فقی دود یعنی فقی دودی هغه تدبیر وکړي زما په مقابله کې او ځان خلاص کړي دا ورته وایي تباہی بھائی پتا غرض کی دروغ جن گرون کو دپارا اور بے شک پرہیزگاران با پسورو کی بھائی اور پچینوں کی بھائی اور پمیو کی بھائی دا اغ میو نہ چھدی غاڑی اور میں نے کی بدی تب جنت کے چخرے اس کا ہے ہنی ان چخناک کی دا خورا کنا وہ بدل دا اغ عمل چتا صبح کولو اور ہم جگ سے بدلا ور کو مخلصین ہوتا اور تباہی بھائی پتا غرض کی دروغ جن گرون کو تھا خرے اور فائدہ حاصل ہے کہ لگا لگا ذکر ہوئی چی دنیا خو لگا دا انکم مجرمون تاسو مجرمان یہ ویل یوم اذل للمکذبین اور چی اویل شدیت رکو کوئی نو دی رکو نکی یعنی عاجزی کوئی نو دی عاجزی نکی تفسیر کشاف او تفسیر مدارک دارو لکلی دی چی پدی آیت کی رکو نا خشو مراد نماز آغا رکو مراد نہ دا چی دیتا با اوے لشی چی عاجزی کوئی تکبر غرور مستی سرکشی مکوئی عاجزی کوئی نو دی با عاجزی نکولا لا با مستی کولا اذا قیل لهم اخشعو لا یخشعو و توازعو لہو بی اتباع دینہی عاجزی ہو کہے دا اللہ پا دربار کے دا آغا دا دین اتباع ہو کہے او دا اللہ دا دین اتباع دا دا اللہ پا دربار کے عاجزی دا ندیب عاجزی او توازو نکولا او اتباع بے نکولا بلکہ لا بے سرکشی اکرلا فاتش موزو دا آغا موز دا فارزان لائے تو ندی آغا پا دی عام مانا کی را ویل یوم اذل للمکذبین بس په کومه خبره باندې پس د قران نه باندې ایمان راوړي قران نه بهتر کلام کوم یو ځای چې باغی باندې ایمان راوړي سورۃ النبا سورۃ معارج نبات نازل دے 80 نمبر به اعتبار نزول اتیائم نمبر دے دے نزول پر اعتبار سرا او دی کہ ہم مضمون دا آخرت دے اما یتساءلون د سشی ببارہ کے تپوس کئی دے یو بلنا دلوی خبر ببارہ کے اگر لوی خبر چی دی پاگی کے اختلاف کئی ہجر اختلاف مکوائے زرد چپوئی بشے یا ہجر اختلاف مکوائے زرد چپوئی بشے سوچ کوا علامہ زرکشی پخبل کتاب البرہان فی علوم القرآن کی لکھ لی کہ لفظ کلا کلا کلا دا حقن پمانا راضی او کلا کلا دا زجر او دا توبیخ او دا نفی او دا رد دا پارا راضی چلا خبر ادا سے ندا سنگا چتوائے او کلا دا حقا پا مانا راضی نبیا دا کلام پا اول سر کی دا کلا ذکر کی چاہے کی دیوشی نفی مراد نہیں ذکر چی بل شاید آگا نمخ کی ذکر شوئے ندی آگا دا جملی پا اول سر کی بھئی نو التا مانا با تاکید دا کلام دا پارا بھئی او آگا با دا حقا پا مانا راضی نو پا دی آیت کی چمنگا سوچو کو نو دا حقا مانا غور دا اگر کی دا بلا مانام کی دیشی چکا اللہ ہچر انکار مکوائے دا قیامتنا زرد چی پوئی بشے خو دا حقا مانا خوا چسپانی گی او زرکسی دا خبر دا کسائی پا حوالا نقل کرے او کسائی خود نحوی لوی عالم او دا عربیت ماہر نو آغا سر بدلی ثبوت موجود دی نو کلا دا حقا پا مانا مرازی البرحان کے زرکشی لکلی دی و حوالہ دا کسائی نو داغی مطابق ترجمہ اس داشوا کلا حق خبر دارا چی زرد چی پوئی بشی دی بیا حق خبر دارا چی زرد چی پوئی بشی دی آئے مانا دا گرزول ازمہ کا فرچ او غرونا میخونا او پیدا کری یا منگا تاسو جوڑا جوڑا او گرزول دے منگا خوب ستاسو صباتن آرام او گرزول دا شپا پردا او گرزول دا روز معاشا زید جون تیرو لو یعنی رزق گتلو او جوڑ کری دی منگ ستاسو دا پاسا او آسمانونا سخت او ایخی لپا دی که منگا دیوا زلیدون کے او منگ نازل کری دی دا وریدونا ابو سجاجن وریدون کی یشیدن کی چه او باسو منگ پا دی سرا دانے او نباتن او آخو چینکے او باغونا الفافا گانا چه شاخونا یوبل کے ننوتی وی بے شک رز دا فیصلی دا نیتا مقرر پا اغرا کی چه پکیوشی پشپیلی کے نرازے بتاسو ڈلے ڈلے اپرا بنشتیشی آسمان نشیب دروازی دروازے اور روان بشی غرونا نشیب سراب اور جہنم دے انتظار کون کے استاس ہو جہنم دے انتظار کون کے دے سرکش ہو دے سرکش ہو زید ہے لطاغین مآبا مآبا مانا مرجعا زید راگر زیدو یعنی زید استوگنے اسی کی وجی پر ایک پا پیڑو پیڑو اور نہ بس سکی بدے کی اخوال ہے اور نہ ولا شرابا اور نہ دسکل اشے ذکر چکم شے چیزے گرمی نہ بسی الا حمیما و غصاقا مگر گرمی اوبو او وین زوی او یا گرمی اوبو او دیر یخی اوبوی پدی بتا دا مامخ کیم بحث کرے ہو اقا بحث دلتا یاد اولا را جزا ام وفاقا چدا بدلبئی برابر دا اعمال سرا وفاقا برابر دا اعمال سرا سمرا عمل وی داغی مطابق جزا بئی بے شک دی با امید نہ ساتا دا حساب دی حساب نہ حساب کتاب نہ مانو او دا حساب کتاب آرو امید ہی نہ کرو کہ قیامت برازی اما سر با حساب کتاب کی گی دی پا دی آرو ایمان ہی نہ ہو دا با امید نہ کرو دا حساب او دلته لا يخافون معنا غره دا تا تمام مخ کې ویلیو چې لفظ رجا د ازداد نه دی یری به معنا امرازي او د امید به معنا امرازي الرجاء من الازداد حوالی می دته درکړي وي بهشک دی نه یری دل د حساب نه دا مانم کی لا يخافون حسابا وکذبوا بیااتنا کذابا دروغجن غړلی زمونږ آیتونه په دروغجن غړلو سره او هر یو شی چې موږ شمار کړی دی او جمع کړی دی په کتاب کې چې لوح محفوظ دی وکل شی احصیناه هر یو شی موږ جمع کړی دی په خپل کتاب کې نو اوسه کوي هیڅ چره نه زیاتو موږ ته هو د پاره مگر عذاب او بهشک د پرهیزګارانو د پاره به کامیابی وي باغونا او انگور و قواعبا او پیغلی اترابا امزولی هم عمرا او جامونا دک نبا اوری پا دیگی بےہودا خبرا ولا کذابا او نا مخالفت دیو بلو او نبا تکذیب دیو بل کئی یو بل تا با دروغم نو یو ایتا دروغ ہوئے بلو ایتا دروغ جانی تکذیب دیو بل بنا کئی جزاء من ربک دا بدلہ بئی دے جانب دا رب ستانا او ورکر بئی پا حساب بنے دا چا دا جانب نبا ورکری دا بچا ورکری جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض دا رب دا اسمانونو دا زمکو دا جانب نا او دا حقی چپا ما بیند دوارو کنی جاگا مہربان دے او اختیار با نلری دید دی اللہ پاک سر دا خبرو کولو پا آغا رد کی چو عبد ریگی جبریلی امین اٹولی فرشتی پا صفونو کی پا یو صف کی خبری با نشی کولی دا حیبت نا پا فرشتو بامد اللہ حیبتی مگر اغا فرشتا با خبر او کی او اغا انسان با امو کی چی اجازت کلی بی اغا تا اللہ پاک او دے صحیح خبر کئی نو اغا دا مومن دا پارا با شفاعت بیا او کی پا اجازت بانی با خبر او کی شفاعت مو کی دا رشتین روز دا چاچ اراده وی نو او دی نسی اخپر رب تا دا اخپر رب سرا معابات زید استوگنی منگا تاسو خبر کری یہ دا نزدی عذاب نا فا اغا رس کی چی گوری با انسان هغه عمل چی مخ کے لے گلی او دا لاسنو اوائی با کافر کاش چی دا خور روی خور سرا خور روی او دا جندے نوی سورت النازعات سورہ النبا نباد نازل دے یو اتیائم نمبر دے مضمون مجازات والنازعات غرقن قسم دے زمان پا اغا فرشتو چسا راخکن کی وی پسختے سرا او قسم دے زمان پا اغا فرشتو چسا اغستن کی وی پا نرمے سرا او قسم دے زمان پا اغا فرشتو چسا لامبو وہن کی وی پا لامبو سرا یعنی دا روح دے مومن بر روانے گی نفس مخکی کی دن کی وی دی یو بلنا پا مخکی کی دو سرا ملک الموت خلو دے او گانی فرشتی و سرا آوان و انسوار مددگاران رازی نو یو بلنا مخکی کی گی او برای بوزی دا خوش آلائینا او دری مومن دا روح نا خوشبوئی خوری گی پس انتظام کون کی وی دی دا اللہ پا حکم بانی امرا دا ہر کار پا اغر رس کے جو اوبا رپی گی رپی دن کے زلزلہ براش قیامت اوبر رپیگی رپیدن کے اور راضی با رست دینا راتلن کے رادے فاغی تو وہی جبل پسے سوری ندین مراد دے دیم زل اشپیلی کی آواز کا نا دیر مخونہ با پدا دیر زرنہ با پدا غروز کی واج فتن پریشان ہوئی درزدن کی بئی قلقتن واج فتن مانا دا قلقتن قلقتن درزیدن کی اوستر کی دیبا خاشعتن کمزوری وی ختم وی ذلیلتن او آئی با چا آیا مونگا واپس کولی بشو پا زور حالت دنیا کے جوندی و نداغ سے بیا جوندی شو فی الحافرتی پا زور حالت کے آیا سو وقت کی چشو مونگا ادو کی رواستو نوائی با دی چی تلکا اذن کر رتن خاسرہ دا خو پا داغ وقتی دوبارہ جندی کی دل دی دا تاوان دا خو دا تاوان خبر دا دی خو زما عقل کی خو نرازی اللہ با وئی چی دا با یو آوازی نو اچانک بی چی دی بی ساہرہ پا میدان محشر کی بئی ساہرہ اغی کلو میدان تا وئی وجہ الارض تا وئی الساہرہ تو وجہ الارض والفلاتو کہ پاغی گن کسان گرزی را گرزی نو میدان محشر مراد دے ذکر کی ٹول خلق بولا گی لغوی معنی خود ساحر دے بیابان میدان خودل تا میدان محشر مراد دے آیا راغل دے تا تا قیصہ دا موسیٰ چا آواز کرے او دا تا رب داغی پا پاک میدان کی جنو میں توا دے چا ورسا فرعون تا دے سرکش شوے دے نو او آیا آیا تا میلان دے تا چا پاک شی او خیمزتا تا لارو خیمتا تا پا طرف دا رب ستا چا او یری گی نو او خودو موسیٰ علیہ السلام دے تا لویا نخا نو آگا در اگدن او گنلا و نافرمانی او کرلا بیا شاکرلا او ادبرا بیا شاکرلا یسعا کوشش کو دا مقابلی نو جمع اکل جادوگر نو آواز اکو او اوی ویچ جمع اکل خلق و آواز اکو جزستا سلوی بادشاہ ما رب نا بادشاہ مراد دے صحیح تحقیق دار ہے چی فرعون منکر خدا نو فرعون منکر خدا نو اپری گن دلائل نبی آدھے جیسا مانا دا رب بادشاہ تا ہوئی لوی بادشاہ زیم او بادشاہ زما حکم چلی گی کسوک مذہب منی نو منی دی بوتاؤں تا نسجی کئی او نور سا مذہب دی اختیاری خو بادشاہی زما دا لوی بادشاہ زیم نو اوی نیو دے اللہ پاک پا نیولو دا پرستنی نیولو او دا دنیا پا نیولو پا عذاب دا آخرت او پا عذاب دا دنیا نکال خوی عبرت تا دلتا عذاب مراد دے اونی وہ دے اللہ پاک پا عذاب دا آخرت اور دنیا کے آخرت کی بجہنم کی رہے دنیا کے غرق شو یقینا پڑی کہ نصیحت رہے دا حقا چاہ دا پارا چی یری گی آیتاسو سخت یہ پہ پیدا کولو کہ یا آسمان ہر سڑے بوچ آسمان خزمون سخت دے اور لوئی دے بناہا دا آسمان اللہ جوڑ کرے دے او چت کرے دے اللہ پاک چت دے دی آسمان دا برابر کرے دے او تورا کرے دا شپا دا آسمان اور او ظاہرہ کرے دا رنا دا آسمان نسبت آسمان تا ذکر کئی چی دا انور پا برا دیکھ نا او شپا عورت خود انور نا جوڑی گی نو نسبت ذکر دیتا کئی او زمکہ دی نباد غلو لیوا او دا غلو لی معنی میں در تکڑیو زمکہ دی نباد غلو لیوا او دا غلو لی معنی سدا دا غلو لی معنی ورپسی پخبل اللہ پاک کئی چو اویستی دیو دی زمکی نا عبد آغی و مرعاها او چراغان چراغاہونا جاغی او غرونا خخ کریو پا زمکہ باندی ستاسو استاو دا سارو دا فیدے دا پا او مخ کی دا زمکہ پیدا کریو خو مادہ پرتاو اگی کی دن نا اوبخ کارا شویوی نا چینیخ کارا شویوی نا غرونا کارا شویو نا دا میوی او دا چکم دخکاری داخ کارا نو دا بکی پت پراتو بچه اوار اکل برابر اکل نو دیزه که غر شو بلده که نهر شو بلده که چینه شو بلده که دا او دا دا زمکه تیاره شو ورنه ماده داغی مخی پیدا کری و خو برابر کری رستو او دا نعمتونه پی که اخکاره کری رستو سوکی چراشی اطوامت الکبرا لوی حادثا سوکی چراشی لوی آفت طوامه وی اداهیتو یو آفت تا او لوی حادثی تا خو یو حادثا و آفت کل پا یو کلی کی وی بل کلی بچی نو آغی تا طامت الکبرا نوی او قیامت چی رازی شپیلی کی آوازو شی نو پتول دنیا بی نو ذکر و تا طامت الکبرا وی لوی حادثا نو پا دا غلط کی یاد بکی انسان آغا عمل چی کم دکڑے ہو او اخکارا بشی دوزخ ہر لیون کی دا پارا نو چاچے سرکشی کرے وا او جن د دنیا یې غوړه کړو په آخرت باندې نو دوزخ به د هغه ځای د استوګنې وي او څوک چې یریدلې او د مخامخ کېدو نه خپل رب ته او بچ کړی منع کړی او خپل ځان د خواهشاتو نه نو بې شک جنت به د دې جنت چې دی د هغې د استوګنې ځای به وي تپوس کوي ستانه د قیامت په باره کې چې کله به وي ودرېدل د قیامت ایان مرساها ایان قیامها بس کې یې تو اے زما پیغمبره دا ذکر دا قیامتنا دا یاد دا قیامتنا یعنی دا یاد دا تاریخ دا قیامتنا تا تا خود دیس تعلق ستا خود دیس رس تعلق نشتا او تا تا میں خود لے ام ندے نتانا دا سوال ولی کئی ستا نا خود دا سوال ہو کی چی دا قیامت کی دا نجات لار کم آگا دا نجات لار راتا ہو خیا احکام راتا ہو خیا نتبہ ہوتا ہو خیا تاریخ ببارا چی تا نا تفوس ولی کئی دا خود ستا سر دیس تعلق نشتا بس کی یہ تو اے پیغمبرہ دا یاد دا دغی قیامتنا ستا رب دا دے آخری علم دا دے قیامت او تو خو یراون کئی اغا چال را چه سوک دینا یریگی او گویا که بی با اغا رس که چه اوی نی خیامت دا چه بایی چه نی پاتشوی با دنیا که مگر یو مازیگر یو ماخام یا یو سهر لکه نیم روز پاتشوی دری بیان تا تا زی پا زی شوی دی چه دنی سمت دا چه آیتونا گن تیروی دی سوره عبس سوره النجم نباد نازل دی 24 نمبر لیکی مضمون هم مجازات اخروی مضمون ده صورت المجازات الاخروی جزا و سزا ده آخرت بیانی یو ده مجازات و مکافات پا دنیا کی ایو ده مجازات و مکافات پا آخرت کی پا دنیا کی پورا جزا و سزا نملاوی گی آخرت کی پورا ملاوی نو مجازات اخروی جدی سورہ عبس شان نزول ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرے دی قالت انزلت عبس و عبس و تولا فی ابن ام مکتوم الاعمى اتا الى رسول اللہ فجعل یقول ارشدنی قالت وعند رسول اللہ من عظماء المشرکین فقالت فجعل النبی یعرض عنه و یقبل علی الاخر ويقول اترى بما اقول باسا فيقول لا ففي هذا انزلت عبس وتولى سنن الترمذي كتاب التفسير سوره عبس او دارنگ دا روایت دا عائشہ پر روایت سرا مسند ابو یعلا کے ہم نقل شوے دے او دارنگ تفسیر ابن جریر ام التفاسیر کے ہم نقل شوے دے عبس و تولا نازل دے پبارد عبداللہ ابن ام مکتوم رون صحابی کی دے رسول اللہ تراغے پا مکہ کی یوزے ناس تو راغے او اوی ویچ ارشدنی یا رسول اللہ ما تا نیغلا رخیا ما تا سا مسائل بیان کا او ما تا سا ہدایات را کا او ما پا دین بنی پوئی کا ایمان در اوڑے ہو او ما تا نور معلومات را کا عائشہ وای چې دی وخت کې د رسول الله په خوا کې د مشرکین او لیډران او سرداران ناشتو او هغه سره رسول الله خبره کوله د دعوت د رسول الله دی عبد الله ابن ام مکتوم ته توجه ورنکړه دا هغه سوال جواب ورنکو او دی مشرکین او سرداران ته متوجه پاتې شو او یو نه بل ته مخ کو او یې بچ اعلان کیا دما په خبره کې تاسو عیب لیدل چې نه مانی بل تو بوی چه زما خبر که تاس عیب لی دلید چه نئی منی مطلب دا چه دا سرداران می مرگری شی دا زما پا کسا فیدہ نیشتا خو زما پا که دا غا فیدہ دا چه زما پیغام باورسی او دا سرے با دا دوزخ نبچ شی او دا دی پا وجہ با نور کسان هم اسلام قبول کی زکر جدا سرداران دی لیکن دا سرداران عنادیانو دا حاسدینو دا مستقبلینو دا مترفینو او عبداللہ ابن ام مکتوم مخلصو نو رسول اللہ بیندہ صورت نازل شو چھے تو اغی چاہتا توجہ کوا چھے دچا پزلکی حق تا عنابتی او دچا پزلکی دا حق سر عنادی نو پاگی وقت مزائی کوا دی وقت کی تالا پکاروا چھے دی رون تا متوجہ شو اور تفسیر ابن جریر کے راضی جدا سرداران و نمونہ مخودلی دی یو عتبہ بن ربیعہ دیمو ابو جہل بن حشام دیمو حضرت عباس در رسول اللہ ترو او دخبلی قبیلی سردارو خودی وقتی مسلمان شوی لا نو اور اس تو مسلمان شوی لی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن دا واقعہ خود حجرت نمختنے نا عبس و تولا انجا اہل آما تندے تریوکو امخی وارو چراغ دترون رسول اللہ تے اشارہ دا او تسشی پوئی کرے چی شاید دے پاک شی او یا نصیت قبول کی ننفع بور سید دا نصیت ذکر دا پردر کی انابت موجود دے او ہر جہاں کس دے چی بے پرواگنی نتاغت متوجی تاغت توجہ کئی فانت لہو تسودا فانت لہو تتسودا او تتصدى دا معنى دا تتعرض وتوجه وتتوجه تا غط توجه كي رسول الله باغ سرداران كي توجه وكنا كي مسلمانان شي وما عليك الا يزكى او سبوج وي پتا بني کدا سردار پاک نشو او څوک چې راغله د تا ته یسعا چې کوشش کوي د حق معلومولو او د یریږي نو ته د هغې نه فامتا پس ته چې عنهو د هغه نه ته لها غافل شوی لفظي معنا دا ده او توجه نه کوي هغې ته هغې ته مخ نه اړئ کله هېڅ چرې بیا داسې مه کوه دا قرآن نصیحت دی څوک چې غواړي نصیحت دې قبول کړي لیکلی دی په صحیفو کې چې عزتمندی دي اوچتې درجې والا دي او پاکی دی پلا سنو دا فرشتو کی دی پلا سنو دا سفیرانو کی دی جو فرشتی دی عزت مند دی او نیکان دی تباشو اید انسان قتل الانسان لعین الانسان لعنت اوشو پا دی انسان جو سمرا زیاد دے کفر دادو سیغہ دا فعل تعجب دا داغی مطابق میں ترجمہ اکرلا سمرا دیر دے کفر ددو د کوم شي نه دی الله پیدا کړی دی د ساس کی نه پیدا کړی دی نو اندازې لګولې دا د مرگ او د رزق قدره معنا صدا فقدر اجله و رزقه فقدر اجله و رزقه فقدر اجله و رزقه نو اندازې مقرر کړی دا د نیټه او د رزق چې ډوړې به دومړی امرې به پلان کی ټیم باندې او بیا لار د وتلو آسان کو په د باندې ابن عباس وی د مور د خېټی نه د وتلو لار یاد ای خو یو بل معنا هم د سوچ کوا بیا لار د وتلو آسان کړلا ای د مور د خېټی نه په آسانه پیدا کو او کله پکې مړم شي خو دیما معنا بعض مفسرین دا هم کړی دا چې ثم السبیل یسرا بیا لار د دین آسان کو دتا د دین لار وتو خو دو د دین لار خو دلې دی انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا هديناه السبيل کې کوم مطلب دی هغه مطلب باز واغست دی ثم السبيل يسرا ابي الله د دین دته آسان کو څنګه پیدا شو لوی شو نو په دینه پويک انا هديناه السبيل ابي اي ملک نو فاقبره نو قبر کې خخ کو فادخله في قبر يا فجعله ذا قبر ذا لغوي معنا ذا اقبره جعله ذا قبر بیا اوگرزو دے قبر والا یعنی خخی کپا قبر کی بیا سبق کچھ ارادہ اکینو انشرہو اچت بکی دے دا قبرنا لچری انکار مکوئے لما یقزی ما امرہ دی انسان لا پورا کرے ندے اغا حکم چی دتا اللہ پاک کرے او دی گوری انسان اخفل خوراک تا موږ ورو او بو په ورولو سره او بیا شلو بزمکه په شلولو سره نو زرغونو په هغه کې دانه او انګور او قزبن او سبزی او زیتون او قدوری او باغونه غلبن ګڼ او پاکه حتن او میوی او ابن او واخو د سارو د پاره واخو د سارو د پاره خوراک د سارو واخ ترجمه کوي او که عامه معنا وکړو و ابن خوراک د سارو ما انبتته الارض للانعام ما انبتته الارض للانعام دا مراد متاع لكم ولانعامكم سو کې جراشي چغه आवाज شي په لګي نه چغه بکی راشي چغه نو په دغه ورځ کې به تختی انسان د رور نه او د مور نه او د پلار نه او د ښځې نه او د زامنو نه هر انسان د پاره به د دې نه په دغه ورځ کې یو حالت وي چې بې پرواکۍ به د نورو نه ډېر مخونه په دغه ورځ کې به روښانه وي خندیدونکي به وي ډېر خوشحاله وي مسفره روښانه دواهقه خندیدونکي مستبشره ډېر خوشحاله او ډېر مخونه په دغه ورځ کې وي به په دې باندې دوړه او خوره به په دې باندې توروالی دا څوک دي دا کسان چې دي عمده کافران دي او نافرمانه دي سورت تکویر مکی سورت دی سورۃ تبت نباد نازل شوه او وم نمبر دی د نزول په اعتبار سره او مضمون د دې هم آخرت دی خدا دې چې د دې سورۃ تکویر په آخر کې د قران کریم فضیلت هم بیان شوه دی بیان د حقانیت د قران هم بیان شوه دی او نور چې په دې کې هم د آخرت خبرې دي مجازات اخرویه اذا الشمس کوورت سوخ کی چندور را غون کړی شي جمعات او یا سو وخت کې نور تور کړی شي جمعات و ازلمت دوار معنی لغت والاو کړی دي او د دوارو دلته مناسبت ده چې را غون شي خو تور بشي رڼا به ختم شي او چې تور کړی شي خو مطلب دا چې را غون به کړی شي خو اصل کې د تقویض لفظي معنی را غونډول دي لکه کور ول د پټکی ته وایي چې راتاو راتاو کړي نو څه وخت کې چې نور را غون کړی شي یعنې څه وخت کې چې نور تور کړی شي او څه وخت کې چې ستوري ان قدرت خړ شي تغیرت او څه وخت کې چې غرونه روان کړی شي او څه وخت کې چې د لسو میاشتو بلار به اوښه خوشي پرېښودی شي چې څاروی کله لنګېږي نو خلق د شپې ورته شوګیره کوي او دا به خوشي ګرځي د چا پروا نه وي او د لسو میاشتو بلار به اوښې قیمت ډېر زیات وي د اوښې خاصې مثال دی مطلب یې دا دی چې قیمتي نه قیمتي مال به خوشي پرېږدي او مالک به خپل غم اغوستی وي او د هغه مال پروا به نه شي او څه وخت کې چې وحشی زناور زنگلی زناور با جمع کریشی پا یو ځای کې گیدران او زمری او شرمخان او خره ټول با یو ځای وي او یو بل ته بس نه وایي د ډېرې یرې نه زمری به هم یرېدلې او دنیا کې خو د یر نه یو بل ته نږدې کېږي نه حشرت جمعات جمع به کریشي او څه وخت کې دریابونه چې دي سجرت او با خود کولی شي دا سمندر با خود کیږي لکه د دیګ د اوبو پشانی او لاندې د دې اور دی اوس همشته او دا اور باندې خدای پرده اچولی ده دا هغه پرده به لرې کړي نو لاندې به هغه اور بلیږي نو دا ټول سمندر به خود کیږي لکه دیګ اوبو چې خود کیږي او خود کیږي خود کیږي نو بیا به ختم شي او هغه مخکې والبحر المسجور چې راغلی و نو هغه صرف د قیامت ذکر هلته نه و او دلته د قیامت ذکر دی نو البته مونږ دې معنا له ترجیح ورکړې وه چې ول بحر المسجور او قسم د زما په دریابونو چې ډک دي د اوبو نه البته د یشولی شوي معنا هم کېدی شوه خو هغې له مونږ ترجیح نه وه ورکړې ځکه چې دلته د قیامت ذکر نه و او دلته خو د قیامت ذکر دی او څه وخت کې چې نفسونه یو ځای کړی شي د بدنونو سره او څه وخت کې چې ګوندې خښه شوې جنۍ چې ده تپوس به وکړی شي د هغې په باره کې ولې خفه شوې ده د پسه ګناه کې قتل شوې وه او څه وخت کې چې عملنامې پرانیستی شي څه وخت کې چې آسمان کوشتت لرې کړی شي پرده د هغې نه دا پرده لرې کول دا مطلب دی چې دا ستوري به ختم شي او دا به اورېږي کوشتت معنا کوشفت اصل کې دا محاوره ده د عربو چې کشتل جلد اذا ازاله وکشفه عن الشاطئ چې د بیزین سرمن اوباسي نو دې د پاره عرب وایي چې کشفل جلد د بیزین سرمن اوویستا او د بیزین سرمن جدا کړه کشتون اصل کې دې سرمن ویستو ته وایي نو څو وخت کې چې آسمان چې دې سرمن به اوویستې شي د آسمان نه نو سرمن خود آسمان نشته خدا خود تشبیه ده مطلب داده چې کوشفت پرده بجری شي او دا غی آسمان به پرانیسته شي او دا ستوری وغیره به ادوریگی او سو وقت که دوزخ چه ده تیز بکره شی لبه دا غی وقتی هم دوزخ بلیگی او سم بکی اور ده فا وقتی با اور تیز بل بکره شی یعنی لبه به زیاده شی او څه وخت کې چې جنت چې دی دا به نږدې کړی شي لا جنتیان به داخل شوي نه وي خو د میدان محشر کې اجتماعګاه کې به ورته ګوري نو پوه به شي هر نفس په هغه عمل چې مخکې حاضر کړی دی نو فلا اقسم بالخنس پس نه قسم خورم برا تاویدونکو ګرځېدونکو او پتی دن او پتی دن کو سٹورو باندھے بس نہ قسم خرم پراتاوی دن کو گرزی دن کو او پتی دن کو سٹورو باندھے دا زمان دا قدرت دلائل دی. او لا خو نفی دا اور منفی مقدر دے لا زائد نہ دے. یعنی پس انکار مکوائے پس نہ مکوا سو مطلب انکار مکوا. زدت دلیل پیش کوم دا آخرت انکار مکوا. خنس راتاوی دن چیزا سی نیغ زی او مخی تیتا او یریگی نبیا بیرتا پاغلار بانی واپس راش. شیطان تا ذکر خناس وی بی بیرتا راتاوی گی چکر دا اللہ نمو آغستیش. الجواری گرزی دن کی جاری ادریگی نا گرزی. الکنس اپٹی دن کی لارشی اپٹشی بیا روان شی بیا رازی بیا روان شی بیا رازی زی او رازی. دیتا کواکب سبعی سیارہ متحیرہ وی دی فلکیات والو پجبہ کے او دی پا اشتلاع کی. خمسہ متحیرہ خمسہ متحیرہ الکواکب الخمسۃ المتحیرہ اگر پیز ستوری کہ حیران و سرگردان گرزی زیو بیا رازی زیو بیا رازی پتیگیا بیا زی لکا سڑے چی سرگردان اوی نا پا یوزے چنگی دے نشی نا زیو رازی نا ذکر دی ستورو تا خمسہ متحیرہ وی دفلکیات بجبت دا یوزے زحل دیم دے مشتری دریم دے عطارد سلورم دے مردیخ مردیخ اپیزم دے زہرا. او دا دی پینزو ستورو پا دنیا کے عبادت دیر شوئے دے مشرکین دا دی عبادت دیر کرے دے. نو اللہ پا دا پا دی قسم کو خوڑو کہ دا خو زما دا توحید دلائل دی دا خو التا زما حکم منی او زما پا حکم منی دا سرگردان گرزی را گرزی او تا دا دی عبادت کئی او دا دی پا نم بانی ابو تان دی جوڑ کری دی. فلا پس انکار مکوا قسم خورم بالخنسی پرا تاوی دن کو سٹورو باندے الجواری چی گرزی دن کی دی الکنسی چی راپٹی دن کی دی چی اغدا خمسائی متحیرہ دا پینزو سٹوری دی چی اغا زحل مشتری عطارد مریخ او زہرہ. او قسم دے زمان پشپا باندے اذا عس عسا سوخ کی چی پشا روانش او یا سوخ کی چی مخامخ رازی دشپی آخر حصہ چیوی نو پشا زی او اول حصہ دشپی چی نور پریوزی نو مخامخ را روان دے او روز پشا زی. او پا عربی جبا کی ابن جریر وائی چی دیدی معنی ادبارا ہم رازی او اقبل ہم رازی. دا عس عسا دا لفظ دا ازدادو نا دے اطلاقی پر زدینو کی گی ادبرا او یا اقبلا لغتن دوارا معنی صحیح او دوارا دا اللہ دا قدرت نخی کو امام ابن جریر تبری دا ادبرا معنی لترجیح ورکلی دا نمونگم دا غی معنی لترجیح ورکو ورنہ اقبلا معنی ام صحیح دا دکا چی لغت کی دوارا راضی دا حاضر لفظ من الازداد قسم دے زمان پشپا سبق کی چی پشا روان شی او قسم دے زمان پا سبا بانی اذا تنفسا سو وقت چه روخانشی یعنی سو وقت چه اخی جی لفظی مانا دے سو وقت چه سا واخی نو دے صبح صادق دے سا اغسطو مطلب سبے خورا خطل دی او روخانا کی دل دی کدن نو اذا ادواء و طلعا سو وقت چه دا سبا اخی جی. بے شک دا قرآن دا یو کلام دے دا رسول چه عزت مند دے چه اغا جبریلی کب امین دے طاقت والا دے او دا مالک دا عرش پا دربار کی دلوی مرتبی خاون دے متواعن دا اطاعت کی گی سم پا دی آسمانونو کی امین امانتدار فرشتہ دا او ندی استاس و مرگرے لیوانے او بیشک دی پیغمبر دا جبریل لگلے دے پا خکارہ کنارو دا آسمان کی او ندی دا دا غیب پا خبرو بانی شمکیا کون کے دا غیب کم خبر چی اللہ دی پیغمبر لور کرے دے نا پیغمبر خلقو دا رسولے دے دنین مانا بخیل دا پا علم کی بخل نکی چی یو علم یو خبر اللہ پاک و تا دا غیب خبر او رسولا نو وحی پا ذریعه پیغمبری خبر کو او آغا خپل مرگری خبر نکرد نا دا پیغمبر پا علم کی بخل نکری صحیح معنام دارا بعض کسان یو بلا معنی کلی آغا صحیح ندا یعنی بلکل باطل هم ندا لیکن دا دیش متبادر الى ذهن ندا او دا متبادر معنی علا پریدم چی دا متبادر معنی بانی سب یو سخت اعتراض رازی او دلتا خویش اعتراض نرازی دا غیب دیری خبری اللہ پاک پیغمبر تا خودری دی و هر غیبی ندی خودلی او دا کمی خبری دا غیبی پیغمبر تا خودری دی نو اللہ پاک اخبر رسول اللہ اخبر مرگرو تم خودلی رسول اللہ خود مرگرو تم خودلی دی با علم کی بخل ندیک ندی دا پیغمبر علی الغیبی پا خودلو دا پتو خبرو باندی چکم بتا اللہ خودلی دی بدنین شمتیا کونکے او ندی دا قرآن خبر دیو شیطان رتلی شوی نتاسو چرتا روانی ہے ندی دا قرآن مگر نصیحت دی دا ټول جہان دا پارا اگر چا دا پارا چا غاری استاسو نا چا قائم پاتی شی او تاسو اراده نشه کولی مگر اگر وقتی چا اللہ اراده او کی چا رب دا ټول جہانون لے سورت انفطار سورہ نازعات نباد نازل دے دعا تیائیم نمبر بے اعتبار نزول مضمون مجازات اخرویہ مع التقریع علی الغفلت مع التقریع علی الغفلت دا آخرت بیان دے او دا آخرت نا دا غافل خلق تا زور نہ کرے دا او آخرت نا دا غافل خلقی رتلی دی پری سورت انفطار کی اذا السماء انفطرت سوق کی چاسمان اچھ لی گی سوق کی چستوری ادوری گی سوق کی چریابونا روان شی سوق کی چبرونا پرانشتے شی اس پر دیشی تو پوئی بچی ہر نفس پر اگر عمل چمخ کے لے گلے اور اس کو لے گل اور اس کے پریخے دے اے رشت پریخے دا مطلب کیا یو فرض قول غوارو قول پکارو لیکن دو انہ کو رشت پریخو دے اے انسان اسی چی جو کرے تو دخل رب مبارکی کہ دیر مہربان دے کہ تی پیدا کرے اور تی برابر کرے اور بیائی پیون کری دی استان دامونا توجہ سر اورا برابر کرے اندامونا پیدا کری عدل کا برابر کرے انہی پیون کری دی استان دامونا فکم یو صورت کی چا اللہ غواری نو تی یوزے کرے اندامونا یوزے کرے مرکب کرے یوزے کرے ہچری انکار مکوا بلکہ ہچری دا سے نگر سنگا چی تاسو وئے حق خبر ادا دا چی بلکہ تاسو درگجن گنے جزا او سزا لرا او بے شک مقرر دی پتاسو بانے حفاظت کو ان کی فرشتے